auto na lata. Czyli bez eksperymentów? Sprawdzona technologia i spokój za podobną cenę. Seat Arona. Już od 81 900 zł z 5-letnią gwarancją. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 12 lipca, minęła 10. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Trwa akcja ratunkowa w kopalni Rydul Towy. Zlokalizowano ostatniego górnika. Rośnie śmiertelny bilans lawiny błotnej na Słowacji. W dniu leśnika leśnicy zamierzają protestować. Ratownicy zlokalizowali miejsce, w którym znajduje się poszukiwany górnik z kopalni Rydul Towy. To najnowsze informacje w sprawie trwającej od wczoraj akcji ratunkowej. O szczegółach reporterka Radia Katowice Joanna Opas. Trudno ocenić, jak długo jeszcze może potrwać akcja ratownicza. Jak przekazała rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Aleksandra Wysocka-Siembiga, w miejscu zawału obniżył się poziom metanu, a ratownicy są coraz bliżej poszukiwanego. Akcja jest trudna z uwagi na skojarzone zagrożenia, zarówno tąpaniami, jak i metanowe. Przypomnijmy, wczoraj rano w kopalni na poziomie 1200 metrów doszło do silnego wstrząsu. W zagrożonym obszarze znajdowało się 78 górników, większość z nich opuściła teren, poszukiwano dwóch zaginionych. Pierwszego z nich, 41-latka, odnaleziono wczoraj wieczorem. Mężczyzna nie żyje. Kilkanaście osób trafiło także do szpitali. Z 17 osób, które trafiły wczoraj do szpitala, 8 zostało zwolnionych tego samego dnia. Do 3 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych lawiny błotnej w Tatrach Bielskich na Słowacji. Na razie nie ma informacji, jakiej narodowości jest trzecia ofiara. Wczoraj po południu lawina błotno-kamienista, która zeszła w Dolinie Mąkowej, zabiła dwie turystki. W drewnianej wiacie przy szlaku uwięzionych zostało 16 osób. Słowackie służby potwierdziły na razie, że w wyniku obrażeń spowodowanych zejściem lawiny zginęła Czeszka i Słowaczka. Nieznana jest narodowość trzeciej ofiary. Z grupy 16 osób, które przez służby zostały ewakuowane z wiaty przy szlaku, 3 osoby trafiły do szpitala w Popradzie. To 2 ponad 50-letnich mężczyzn i dziecko. Mają liczne obrażenia nóg i klatki piersiowej. Słowacki TANAP do odwołania zamknął czerwony szlak idący Doliną Mąkową z Kopskiego Sedla do Zdziaru oraz dochodzący do doliny zielony szlak z pobliskiego ciągu narciarskiego Strednica. Słowackie służby Tatrzańskiego Parku Narodowego informują, że skala zniszczeń w Dolinie Mąkowej jest tak duża, że nie widać miejsc, którymi przebiegał szlak. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Finansowanie mediów publicznych powinno zostać zmienione, a abonament zlikwidowany. To powinno zapewnić ich niezależność, mówiła w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska. Nasze założenia są oparte częściowo na Europejskim Akcie Wolności Mediów, gdzie jest podkreślone, że media powinny mieć niezależne, stabilne finansowanie. My proponujemy, żeby to było finansowanie z budżetu państwa, dlatego że de facto media tak czy inaczej były finansowane z budżetu państwa różnymi drogami. My chcielibyśmy uniezależnić media, utransparentnić proces ich finansowania i spowodować, że będą one realizowały misję publiczną, nie polityczną. Resort kultury chce zastąpić abonament finansowaniem z budżetu. To oznacza m.in. zmniejszenie liczby reklam. W założeniach do projektu ustawy zaplanowano, że na media powinno trafiać 0,09% PKB, czyli obecnie około 3 miliardów złotych. Konsultacje założeń mają potrwać do jesieni, a sam projekt ustawy ma być gotowy jeszcze w tym roku. Dzień Leśnika upłynie pod znakiem protestów przedstawicieli tej grupy zawodowej. O 11 w Warszawie manifestacja rozpocznie się przed siedzibą kancelarii premiera, a potem uczestnicy przejdą przed siedzibę Ministerstwa Klimatu. Protesty są planowane też przed urzędami wojewódzkimi w całym kraju. Leśnicy domagają się m.in. wycofania moratorium ograniczającego lub wstrzymującego wycinkę drzew i dymisji ministry klimatu. Przewodniczący Związku Leśników Polskich Jarosław Szałata mówi, że leśnicy sprzeciwiają się stwierdzeniu, że są ludźmi, przed którymi trzeba chronić lasy. Zarzuca nam się, że tworzymy jakieś Bizancjum, że czerpiemy dochody, że mamy deski w oczach, wywozimy drewno do Chin. To jest naprawdę krzywdzące, ocenia. Domagamy się szacunku dla naszej branży i zahamowanie właśnie destrukcji polskiego leśnictwa, bo wprowadzanie takiego moratorium bez analizy skutków przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych, zakłócenie i dostaw drewna i zakłócenie prac pracowników zakładów usług leśnych, pracowników lasów państwowych powoduje ogromny problem i może się pojawić wkrótce bardzo wysokie bezrobocie z tym związane. A zarzuty odpiera ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Jak mówi, moratorium nie ograniczyło dostępności drewna na rynku.

Maciej Jankowski. Justyna Grabarz, dzień dobry. I Agnieszka Łukasiewicz, która audycję realizuje. Nowa muzyka przed nami przez 2 godziny. I trochę to jest zaskakujące, że minęła połowa roku, a oni dopiero teraz wydają płytę. King Gizzard and the Lizard Wizard, zespół, który miał w zwyczaju. Były takie lata, że wydawał po kilka, chyba kilkanaście to nie, ale no powiedzmy po sześć albumów jednego roku. Także jestem naprawdę mocno zaskoczona, że dopiero teraz. A to był utwór, który właśnie tę nową płytę zapowiada. Faktycznie normalnie na tym etapie roku już powinni mieć ze 2 płyty, ale zupełnie od siebie inne też swoją drogą mieć na swoim koncie, bo oni lubią czasami tak, na przykład zrobić tak, że sobie wydadzą taki album z bardziej przebojami radiowymi, to znaczy z takimi utworami, które dobrze się sprawdzają na antenie. Natomiast chwilę później na przykład kilka 15-minutowych stonerowych rozwlekłych utworów. Ale swoją drogą też bardzo ciekawą sytuacją na rynku muzycznym jest kwestia w ogóle nazw zespołów australijskich. Czy nie wydaje ci się, że one są fenomenalne? Tak. A to jest w ogóle chyba jedna z najciekawszych nazw zespołów australijskich nawet, jakie znam. Zawsze się myliłam, co w jakiej kolejności. Ale tak. Udało mi się nauczyć, że to King Gizzard and the Lizard Wizard. 20 26 już album to będzie w ich historii. Rany. 26 albumów nie mają akurat ci artyści, których teraz zaprezentujemy Państwu w Nowym Wyjątek, natomiast no, przynajmniej kilka hitów im się udało stworzyć na przestrzeni lat i myślę, że doskonale ich Państwo znają. Wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy tyletów do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie. Siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, chcę tyle na radę, co weźmie, siebie tak dużo, jak nigdy wcześniej, tyle, co ciało moje uniesie, siebie tak bardzo, jak nigdy wcześniej, chcę więcej siebie. Myślę, że nie ma żadnych wątpliwości co do tego, kto to taki, to państwo Sienkiewiczowie oczywiście, to znaczy rodzeństwo Sienkiewiczowie, Kasia Sienkiewicz i Jacek, czyli zespół Kwiat Jabłoni, który zaprezentował nam dziś swój nowy utwór. To przed chwilą na antenie Trójki, poproszę więcej siebie. Jak zawsze jasne i radosne brzmienie, takie przyjemne, przyjemne. Takie, którego nie można pomylić z żadnym innym zespołem, nie, wydaje to, mi się, to jest ich wielka zaleta. Tak. Mhm. To teraz zespół, którego chyba też nie można pomylić z żadnym innym, ale no, będzie dużo, dużo spokojniej. Kill this with the way you do. gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości, to podpowiadamy. Cigarettes After Sex z najnowszym albumem, który premierę miał dokładnie dzisiaj. I z tego, co słyszałam, to płyta, która, no, tak jak w przypadku tego zespołu zazwyczaj bywa, skupia się na miłości, to tym razem opowiada o jednym związku, a nie o kilku. O jednym, który trwał podobno aż 4 lata. I to jest główny motyw całego albumu, czyli miłość, miłość, ale ta nieco trwalsza. Choć prawda jest taka, że trochę tam kombinują na tym albumie, bo bardziej niż zwykle, starają się, tak, starają się trochę zmieniać, troszeczkę ożywiać niektóre elementy swojej muzyki, choć to jest bardzo charakterystyczne dla nich, że są właśnie tacy leniwi. Spokojni, płynący, leniwi i chyba to wszyscy w nich pokochaliśmy. 17 lipca panowie pojawią się w Nowym Jorku, później sierpień to Montreal, czyli trasa po Kanadzie, Toronto i tak dalej, i tak dalej. A 5 i 6 lipca na warszawskim listopada na warszawskim Torwarze, także to też są bardzo ważne rzeczy. I my do tych koncertów jeszcze dzisiaj będziemy powracać, bo będziemy mieli dla Państwa zaproszenia, ale nie będziemy wyprzedzać faktów na razie, bo to się oczywiście wszystko wyjaśni już za kilka chwil. No a teraz artystka, która też jest w sumie znana z momentami spokojniejszych nagrań, ale to, które zaproponowała dziś, jest raczej odbiega od tego, co zwykle spod jej szyldu wychodzi. Dzisiaj się ukazała calutka płyta tej artystki. Posłuchamy jej małego fragmentu. To był akurat utwór singlowy, z tego co pamiętam, ale właśnie z kategorii tych, no, pośrodku. Nie aż taki energiczny, nie aż taki spokojny. Na pewno piękny. Sexy to Someone i Clairo. program Trzeci Polskiego Radia. Znowu o miłości i o powrotach do ukochanej osoby. Zalia i my, to za nami. Utwór, przy okazji którego Zalia też zachęciła swoich fanów do wysyłania odręcznie pisanych listów, w których mogą opowiedzieć o własnej historii miłosnej albo o takiej wakacyjnej przygodzie, czy też w ogóle osobistych, miłosnych przemyśleniach. Bardzo ciekawa koncepcja. A czy to nie jest tak, że każdy utwór jest o miłości, koniec końców? W jakimś tam stopniu? No, trochę tak. W przypadku Zali pewnie dość często się to dzieje, ale tak, tak. Możemy taką filozoficzną tezę postawić, że, ale myślę, że tak jest w życiu. Wiesz co, myślę, że następny artysta, ten, którego wysłuchamy teraz, też wpisuje się gdzieś w ten trend. Wiem, że też jesteś miłośniczką, podobnie jestem, jak i ja. Zdecydowanie tak. W tym tygodniu już w audycji Dobrego Dnia, zdaje się, miałaś okazję powiedzieć parę słów na temat Michaela Kiwanuki, bo on teraz na antenie Trójki. To jest jego nowy utwór, czyli Floating Parade. Thank you. can't be stronger than life itself. We can be solid, but hardly make a dent. So I'll be a full-on child. Talking about how pots don't melt. Well, we don't belong in this hard luck hand with them. So we my mother says, don't keep repressing a heart that's given sin. Fall on my knees to the sky for a sign, and I'll that floating parade. Don't No, jak zawsze klasa. Pięknie się zrobiło. I słychać też tę producencką rękę Inflo, który współpracuje z Michaelem Kiwanuką. On stawia właśnie na chórki, na takie przestrzenne, piękne brzmienie. No ja jestem kupiona, absolutnie. No Michael Kiwanuka jeszcze do tego oczywiście jest znany z tego, że kompozycyjnie naprawdę zawsze dowodzi, mówiąc kolokwialnie, jest to człowiek, który ma łeb na karku, absolutnie. Mm-hmm. I potrafi zrobić z bardzo prostych progresji akordów coś, czego wcześniej nie słyszeliśmy. Mm-hmm. To było jego nowe nagranie zatytułowane Floating Parade. No a teraz chyba trochę się ożywimy i powrócimy na rynek polski, ponieważ przy okazji też utworu, który za chwilę się pojawi na naszej antenie, powiemy o koncercie, który już w środę 17 lipca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce się odbędzie i oczywiście też będzie można go w Trójce usłyszeć. To jest Spacer po Warszawie, czyli nowość od Roberta Cichego. Roberta Cichego i przyjaciół, wielu, najróżniejszych. Tak, mnóstwo gości na tej płycie się znajduje. Natalia Nykiel, Baranowski, Kev Fox, Piotr Zioła, Karolina Czarnecka i to jest tylko część artystów, którzy goszczą na tym albumie. To posłuchajmy może fragmentu, a potem zaprosimy Państwa na wyjątkowe wydarzenie, które w Trójce już niebawem. Jak mam opisać miasto w mieście, które ciągle śni? Resuscytacja w toku, choć po kątach słuchać my. Marzenia, plany, kontra przemysł budowlany. Czułość ze strachu drży. Jak mam opisać przestrzeń, która zjadła moje serce? Brałam jak swoje zakamarki i ulice westchnień. Czułam się tam jak w domu, aż pewna przyszła noc, kiedy mi drogę przebiegł na Targowej czarny kot. Jak mam opisać tunel strachu, który tak podnieca? Ciało ci mówi, wiej, ty jak żona lota czekasz. Zaklęcia rzucam sama już na nowej drodze życia, lecz na ramieniu wydziarane praska chłopczyca. Ha! Praska chłopczyca. Jak mam zanucić słowa o przeszłości, rozdrapywanie rany, to policyjny pościg. Na gruzach wyrastają kwiaty, a ja kąpię się w nagości. Koniec ery niezłomności, monopole, groźne szumy i krokodyle łzy. Karaluchy pod poduchy, kluby zamknęły drzwi, patchworkowe kamienice, ci lepsi i my. Te grasujące różnice są jak dzikie psy. Mam swoje praskie miejsca, za którymi czasem tęsknię. Mam wspomnienia, które lubię tylko we dnie. Mam talizman wykopany na dnie Wisły, co cofa przebiegłego kota mroczne myśli. Dzikie mam koszmary, ale dławią tylko w snach. Ja mi się targowa, surrealny świat. I chodź na Pragę, zobaczysz w trawie dziewczynki nagie. Rzuć bracie blagę i chodź na Pragę. Takie oswajanie chyba ulicy Targowej, która się nadal trochę kojarzy z taką nieco mroczniejszą Pragą, mam wrażenie, warszawską. A to wizja na temat tej ulicy, wizja Karoliny Czarneckiej i Roberta Cichego. Fragment albumu Spacer po Warszawie, który, no właśnie, jak sama nazwa wskazuje, po prostu będzie spacerem po warszawskich ulicach i będziemy słuchać różnych wizji, różnych wyobrażeń, bo to nie tylko historie, które się kiedyś wydarzyły, ale także takie, które się mogą wydarzyć, dotyczące właśnie danych ulic i danych miejsc w stolicy. No, i właśnie te wyobrażenia, o których powiedziałaś, to jest coś, co też było takim motorem, wydaje mi się, napędowym do stworzenia tego albumu, bo Robert, rozmawiając z artystami, których zapraszał do wspólnych nagrań, właśnie rzucał hasło i sprawdzał, co się wydarzy, co się urodzi w głowie artysty, artystki. I na przykład bardzo ciekawi mnie to, jak, to znaczy bardzo to jest ciekawe, jak różne podejścia prezentują artyści do najróżniejszych miejsc w tym mieście, które nie zawsze jest ich przecież miastem rodzinnym, bo z tych skojarzeń jest całe mnóstwo na tej płycie i naprawdę polecamy posłuchać w całości Spaceru po Warszawie. To był Robert Cichy i właśnie Karolina Czarnecka przed momentem. I nawiązanie też do pewnego bardzo słynnego utworu, który o Pradze opowiada sprzed wielu, wielu lat. Tymczasem my jeszcze zatrzymamy się przy tej płycie, ale powrócimy do utworu, który już jakiś czas temu się ukazał. On tę płytę zapowiadał i to też jest jedna z propozycji, którą znaleźć można w zestawie do głosowania na naszą listę przebojów. Pierwsza trójka dziś od 19 do 22 zaprasza oczywiście Piotr Metz. No i jak mają Państwo ochotę, no to można ten głos poświęcić właśnie, jeden z głosów poświęcić właśnie na utwór Piotra Zioły i Roberta Cichego z płyty Spacer po Warszawie. szukam cię. Patrzę w twoje okno. Nie widzisz mnie. Słyszę twój ciepły głos, kiedy wołasz mnie przez sen. Nie mogę zbliżyć się. Chciałbym więcej, czuję mniej. Po ogrodach wspinam się na dach. Gasną okna, w łubie blask. Za rokiem znikam jak cień, nim nad Wisłą stanie dzień. Znowu skręcam w drogę. Ktoś woła, woła mnie. Słyszę twój ciepły głos, kiedy wołasz mnie przez. Tym razem Ulica Dobra, opisana przez Roberta Cichego i Piotra Ziołę. Ten utwór i wiele innych utworów z albumu Spacer po Warszawie będzie można usłyszeć na żywo w środę o 21:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce. I serdecznie Państwa zapraszamy na to wydarzenie. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę się na nie wybrać, to proszę do nas pisać, a właściwie do Maćka. maciej.jankowski@polskieradio.pl. Czekamy na wiadomości i na zgłoszenia, bo myślę, że będzie się działo dużo i naprawdę dobrze. A tymczasem na zegarach już kwadrans do godziny 11. Powoli zmierzamy do końca tej pierwszej godziny, ale jeszcze kilka propozycji z nowości dzisiejszych Państwu zaprezentujemy. Myślę, że taką głośniejszą premierą, jedną z głośniejszych, może być właśnie premiera utworu Maca DeMarco. Still What I'm Looking For. Yeah, yeah, yeah, yeah. All right. Walking around, chasing the tides, all that she told me. Preaching a love somewhere, you got to go. Nowhere to run at night, shut the lights. Don't you love her, baby? And you know. Catching the rounds, riding the tides, rocking and rolling, holding the water, babe. No love is gone. Knowing no other way, I wish her well. Having nowhere, baby, and it's gone. Oh, it's gone. Still what I'm looking for. What what I'm looking for. Yeah, yeah, yeah. Still what I'm looking for. Oh, yeah, baby. It's you, and I know it, yeah. It's traveling around, dancing alone, having to tell me I run in another. She got to go. Watching her love live, turn away. Oh, I love you, baby. Then it's gone. Yeah, it's gone. Still what I'm looking for. Still what I'm looking for. What I'm looking for. Keep your loving coming, baby. Still what I'm looking for. Oh yeah. I'm having a run. Ooh, I'm having a run. Still what I'm looking for, Mac DeMarco, ale nie sam, bo wraz z nim Ryan Paris, a właściwie Fabio Roscioli, i to jest włoski piosenkarz Italo Disco, szczególnie popularny w latach 80. i 90. Zaskakująco dość współpraca, ale mam wrażenie, że Mac DeMarco... No, on szuka takich. On się trochę chyba nudzi, takie mam poczucie, że wiesz, pamiętam chyba jakiś rok temu wyszedł jego album, na którym, nie wiem, z 300 piosenek opisanych tylko cyframi wypuścił takich, no nie wiem, to demo, czy jakieś takie twory, które nie wiem do końca, co miały oznaczać, więc mam wrażenie, że po prostu lubi zaskakiwać i nie chce być szufladkowany, nie chce być oceniany jako artysta, który nie ma nic ciekawego do zaoferowania, bo jednak brzmieniowo te piosenki są dość podobne, więc w jakiś sposób trzeba zaskoczyć. Ten album, o którym mówisz, to była, też on chyba opowiadał o tym, że to była taka sytuacja pod tytułem właśnie zbierania najróżniejszych jakichś fragmentów, nawet ponagrywanych gdzieś akurat w momencie, kiedy przyszła ta wena, kiedy siedział w swoim studiu i coś tam zarejestrował. Później dokończył lub nie dokończył, no i tak nazbierał tych utworów tyle, że można było wydać 300-piosenkową płytę. I proszę bardzo, Mac DeMarco w najczystszej postaci, czyli właśnie zaskakujący, poszukujący i chyba faktycznie trochę znudzony, ale to też znudzony w takim dobrym znaczeniu, bo właśnie dzięki temu poszukuje tych nieoczywistych rozwiązań, takich jak zapraszanie nieoczywistych gości. No tak, znudzony też jest dobre słowo w jego przypadku, w przypadku brzmienia tego, jak ta jego muzyka brzmi, bo to jest właśnie takie leniwe, spokojne brzmienie, które zawsze się sprawdzi. Właśnie mam wrażenie, że przy okazji upałów to już w ogóle szczególnie. Oj, absolutnie. Dobrze działa. To może teraz coś po polsku. Ponownie. Proszę bardzo. Jakub Skorupa przed nami. Dobrze, nadal głupio mi, gdy mówię, że się boję. Ta chmura nade mną waży chyba tonę. Tak często chciałbym wziąć od siebie wolną. Dzielę się, jakby było mnie dwóch. Jeden wciąż tańczy, drugi ciągnie go w dół. Jeden wciąż dzwoni, drugi milczy jak grób. Nie wiem, jak to robisz, w sumie kochasz nas dwóch. Czas to zbiór punktów dziwnie połączonych kropek, w których gubię się. Gdybym znów stracił zasięg albo wgrał starą mapę, już nie wołaj mnie. Czas to zbiór punktów dziwnie połączonych kropek, w których gubię się. Gdybym znów stracił zasięg albo wgrał starą mapę, już nie wołaj mnie. Tylko sama w górę leć. Czuję się źle i robię to dobrze. Nadal głupio mi, gdy mówię, że się boję, ta chmura nade mną waży chyba tona. Tak często chciałbym wziąć od siebie wolno. Wciąż ufam wszystkim, ale siebie to wątpię. Mam nowy zeszyt, ale nie chcę już wspomnień. Ćwiczę mi oddech na filmikach z coachem. W kółko myślę o tym, jakby to zmądrzeć. Czas to zbiór punktów dziwnie połączonych kropek, w których gubię się. Gdybym znów stracił zasięg albo wgrał starą mapę, już nie wołaj mnie. Czas to zbiór punktów dziwnie połączonych kropek, w których gubię się. Gdybym znów stracił zasięg albo wgrał starą mapę, już nie wołaj mnie. Tylko sama w górę lecz. Czas to zbiór punktów dziwnie połączonych kropek, w których gubię się. Gdybym znów stracił zasięg albo wgrał starą mapę, już nie wołaj mnie. Czas to zbiór punktów dziwnie połączonych kropek, w których gubię się. Gdybym znów stracił zasięg albo wgrał starą mapę, już nie wołaj mnie. Tylko sama w górę leć. No i jeden odsłuch mi wystarczył, żebym zaczęła nucić, także mocno wpada w ucho. Potwierdzam. Jakub Skorupa i Czas, to za nami piosenka, którą też wyprodukował Patryk Depan, co mi się wydaje, że słychać, że ta współpraca między nimi też się bardzo dobrze układa, naprawdę. Przemiłe brzmienie. No i zawsze to doceniam, jak słychać rękę producencką, bo faktycznie tutaj Patryka Depana słychać było. No i my oczywiście zachęcamy Państwa do tego, żeby poza tym, że odsłuchiwać z nami, żeby poza odsłuchiwaniem z nami utworów na antenie Trójki, no to żeby sięgać po nie także później, zwłaszcza, że one na pewno będą pojawiać się w zestawie do głosowania na naszą listę przebojów, więc dobrze jest je pamiętać. Za 5 minut nam wybije godzina 11, ale my będziemy tutaj do 12. Zanim jednak serwis Trójki, to jeszcze jedna kompozycja gitarowo. Będzie grupa Bridget Calls Me Baby, tak jest, i utwór Pink Palace to przed nami, a my wracamy po godzinie 11. And you know that I can't stop loving you.